Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 marca, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polska stawia ochronę praw Polaków w Wielkiej Brytanii jako jeden z warunków rozmów Unii z Londynem o Brexicie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratorów IPN-u o tymczasowe aresztowanie oskarżonego o zbrodnie wojenne Michaela K. Zapowiada się rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych w Holandii. Polska stawia na ochronę praw Polaków w Wielkiej Brytanii jako jeden z warunków rozmów Unii z Londynem o Brexicie. Mówiła o tym po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Szefowa rządu dodała, że także inne państwa Unii chcą bronić praw swych obywateli. Problem ten będzie omawiany na zbliżającym się szczycie Unii w Rzymie. To będzie kwestia w tej chwili negocjacji. Przed nami szczyt, który będzie poświęcony przygotowaniu do tych negocjacji. I myślę, że jeden z tych najpoważniejszych tematów to jest właśnie ten dotyczący praw nabytych. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski mówił, że brytyjski rząd obiecał Polsce, iż status Europejczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii będzie symetryczny do statusu Brytyjczyków mieszkających w krajach unijnych. Tej deklaracji będziemy się trzymać i taka będzie nasza rola, aby w Unii Europejskiej zabiegać, aby ta symetria istniała. W związku z tym to Wielka Brytania będzie musiała się podporządkować do wspólnej polityki europejskiej, która będzie negocjować status obu tych populacji. Parlament w Londynie zdecydował wczoraj, że imigranci z państw wspólnoty będą mieli tylko polityczną, a nie prawną gwarancję swoich praw. Zdaniem ministra Waszczykowskiego decyzja ta nie jest ostateczna, a Polska będzie zabiegać o polepszenie statusu swych obywateli poprzez wspólne negocjacje Unii z Wielką Brytanią. Sąd w Lublinie przychylił się do wniosku prokuratorów IPN o tymczasowe aresztowanie Michaela K. 98-latek podejrzany jest o zbrodnie przeciwko ludzkości. Jako dowódca kolaborującego z Niemcami ukraińskiego Legionu Samoobrony wydał rozkaz o pacyfikacji wsi Chłaniów, kolonii Chłaniów i kolonii Władysławin w lipcu 1944 roku, mówi szef pionu śledczego IPN-u Andrzej Pozorski. Żołnierze dokonali pacyfikacji tych wsi, dopuszczając się zamordowania 44 mieszkańców, w tym kobiet, dzieci, jak również rzeczywiście spalone zostały zabudowania i mieszkalne, i gospodarcze. Michael K. mieszka w Stanach Zjednoczonych. Decyzja sądu otwiera IPN-owi drogę do postępowania ekstradycyjnego. Za wnioskiem prokuratury przemawiało wiele przesłanek, mówi rzecznik sądu w Lublinie Dariusz Abramowicz. Przedstawione przez IPN dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucone mu przestępstwo. O ocenie sądu podejrzany nie ma stałego miejsca zamieszkania i nie jest możliwe przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowej w postępowaniu. Zachodzi również obawy ucieczki lub ukrywania się podejrzanego. Agencja Associated Press zidentyfikowała podejrzanego jako 98-letniego Michaela Karkocza. 2 lata temu Niemcy umorzyli dochodzenie przeciwko niemu z powodu złego stanu zdrowia mężczyzny. Zapowiada się rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych w Holandii. Zdaniem ekspertów to efekt kryzysu dyplomatycznego między władzami w Ankarze i Hadze. Jutro prawie 13 milionów Holendrów będzie wybierać 150-osobowy parlament. Relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia Tomasza Majki. O głosy wyborców walczy 28 ugrupowań. Ostatnie dni kampanii zdominowała kwestia kryzysu między Holandią a Turcją. Stosunki zaostrzyły się po tym, jak Holendrzy nie wpuścili do kraju dwojga tureckich ministrów. Członkowie rządu chcieli wziąć udział w Rotterdamie w wiecu poparcia dla prezydenta Turcji. Eddie Haben Jansen z organizacji ProDemos przekonuje, że w takiej sytuacji Holendrzy chętniej wezmą udział w wyborach. Tutaj jest wolność głosowania. Zwykle do urn nie idzie jedynie 25% obywateli. Ostatni kryzys dyplomatyczny myślę, że może jedynie zachęcić część obywateli do głosowania, ale nadal w parlamencie będzie wiele ugrupowań, gdyż wystarczy w wyborach uzyskać 1% głosów, by zdobyć mandat poselski. Łącznie sondaże wskazują, że w parlamencie będzie nawet 13 partii. Według najnowszego badania zwycięży obecnie rządząca partia ludowa premiera Marka Rutego. Na drugim miejscu znajduje się populistyczna partia wolności Herta Wildersa. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Do 5 rano potrwa strajk pracowników naziemnych na berlińskich lotniskach Tegel i Schönefeld. Nadal brak porozumienia co do podwyżki płac, są utrudnienia w ruchu lotniczym. Związkowcy zapewniają, że po zakończeniu strajku do soboty na pewno nie rozpoczną kolejnego. W tym tygodniu do soboty do wieczora nie będą organizowane dodatkowe akcje protestacyjne. Strajkujący dają czas pracodawcy na przeanalizowanie związkowych propozycji płacowych. Tylko dziś odwołano 460 lotów z lotniska Tegel oraz 143 z Schönefeld. Aby zmniejszyć straty finansowe, tanie linie lotnicze Ryanair próbują pomimo strajku odprawiać pasażerów. Na lotnisku Schönefeld pojawili się pracownicy przewoźnika, którzy w zastępstwie prowadzą kontrolę podróżnych. Zdaniem Rümkera zachowanie przewoźnika jest nieodpowiedzialne, gdyż naraża bezpieczeństwo pasażerów. Dlatego zapowiedział, że w imieniu związku zawodowego ma zamiar powiadomić o tym fakcie Federalny Urząd Lotnictwa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport w Trójce i Michał Goziorowski. I zaczęli, chciałem powiedzieć, bo taki był plan, ale niestety w Lillehammer wieje wiatr. Serię próbną odwołano, a konkurs skoków przesunięto na 17.30. Przypominam, że w pierwszej serii będzie 6 Polaków. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Stefan Hula. Liderem Pucharu Świata jest niestety od niedawna Stefan Kraft, który pozostaje też faworytem do zwycięstwa w tym konkursie. No ale dzisiaj może być loteria z powodu właśnie tego wiatru. A propos informacji zimowych, to dziś nie rozegrano slalomu równoległego w snowboardowych Mistrzostwach Świata. Tam Polacy, którzy mieli startować, także muszą się uzbroić w cierpliwość. Zawody przełożono na czwartek i także z powodu zbyt silnego wiatru. O awansie na Mistrzostwa Świata marzą nasze piłkarki ręczne. Wiadomo już, że decydujący mecz z Rosjankami Polki rozegrają 15 czerwca w Koszalinie. Pierwsze spotkanie play-off zostanie rozegrane tydzień wcześniej w Astrachaniu. Przypomnę, że 2 lata temu Polki były czwarte na Mistrzostwach Świata. Kibice piłkarscy nie mogą narzekać na nudę. Dziś czas na Ligę Mistrzów i 2 kolejne spotkania Juventusu z Porto i Sevilla z Leicester. Juventus wygrał na wyjeździe 2-0, więc w rewanżu jest raczej spokojny wynik. Choć po meczu Barcelony z PSG to chyba nikt nie jest spokojny o żaden wynik. Jeszcze większe napięcie panuje w Sewilli, która wprawdzie wygrała, ale tylko 2-1, więc Leicester jest w całkiem niezłej sytuacji. W Sewilli liczą jednak na sukces i podwójne świętowanie. Wczoraj były 57. urodziny trenera drużyny. Wszyscy liczą, że piłkarze zrobią mu dzisiaj wspaniały prezent. To byłby jeszcze lepszy prezent dla klubu, nie tylko dla mnie. Zdobyć szansę na bycie jedną z 8 najlepszych drużyn świata jest historyczną szansą dla wszystkich, mówił Jorge Sampaolo. Kibice i komentatorzy są zgodni, że silniejszym zespołem jest Sevilla, jednak w grze będą pomagały gospodarzom trybuny. Hiszpania wygra, jeśli pokona barierę psychiczną i pokaże swoją najlepszą wersję, twierdzi sportowa marka. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Oba mecze jak zwykle o 20.45. To jeszcze o ciekawej sytuacji z Pucharu Anglii, gdzie piątoligowe Lincoln przegrało z Arsenalem 0-5. To wiadomo, okazuje się, że po meczu piłkarze Lincoln poprosili o odkurzacz, by w porządku zostawić po sobie szatnię. Na Emirates nikt nie mógł znaleźć odkurzacza, więc pozamiatali szczotką, poskładali puste butelki w jednym miejscu, cicho zamknęli drzwi, pożegnali się i pojechali. No ale i tak są pewnie w 7 niebie, zostali pierwszą drużyną od 103 lat, drużyną spoza zawodowych lig, która dostała się do ćwierćfinału Pucharu Anglii, ale porządek musi być. To w Lachti też afera z butelkami, tak? W Lachti afera z butelkami. Przybliż? No, że kibice dużo butelek w lesie zostawili. Słyszałeś o tym? Mówisz o Mistrzostwach Świata? Tak. No, bo tam po prostu dużo kibiców kręciło się w lesie i pewnie jak nie mieli gdzie wyrzucić, to coś tam się zdarzyło, że zostawili. A tutaj piłkarze Lincoln, proszę bardzo. Kulturalnie. Pierwsza klasa. Wieczorem i w nocy pochmurno. Wszędzie może przelotnie padać deszcz. Nad morzem porywisty wiatr. Temperatura od minus 2 stopni w Bieszczadach do plus 2 w centrum i do plus 6 nad morzem. Jutro dominować mają chmury, możliwe przelotne opady i porywisty wiatr. I temperatura tak jak dziś, od plus 6 do plus 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś zaczęło strasznie szumieć, czas się przyjrzeć. Gumie w sumie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Taniej przed sezonem. Allegro. Czegoż szukasz? Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Natursept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Natursept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Natursept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Taki. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny?

Ogólnie, jakie by to kolory nie były, to przejście dla pieszych, które wykorzystuje farbę od krawężnika do krawężnika, no nie jest najszczęśliwsze do motocyklistów, dla rowerzystów, ale ja byłem kiedyś w Norwegii i tam na świeżą farbę, chlorokauczukową, taką samą jak u nas, sypie się mielone szkło z korundem. Pasy są szorstkie, jak papier ścierny, świecą się z daleka w światach mijania, wprawiają swoją funkcję, a przecież to jest sposób tani. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl. A teraz zabieramy państwa w miejsca, gdzie pasów przejść dla pieszych jest mniej, a ruch większy, czyli do Azji, gdzie jest Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Dziś niezwykła historia z Phnom Penh, stolicy Kambodży. Czy eksport śniegu na Antarktydę albo piasku na Saharę ma szansę powodzenia? Otóż przy trochę innych założeniach ma. Ewa Jankowska założyła w Kambodży biznes. No nigdy by nie zgadł. Produkuje i piecze w tym kulinarnym azjatyckim raju, uwaga, polskie pierogi. Wszystko zaczęło się przypadkiem, od znalezienia małego lokalu. Cena była bardzo przystępna. Poszliśmy, zobaczyliśmy, kupiliśmy. Sprzedajesz tu polskie pierogi? Są ruskie, z kapustą i z grzybami, są z mielonym mięsem i nawet są z jagodami, więc myślę, że no, można powiedzieć, że są to polskie pierogi. Tak, tak, mówimy o nich polskie pierogi. To jest być może najfajniejsze w całej historii, że w Azji, w ojczyźnie pierożka jednoznacznie kojarzącego się z pierożkiem chińskim, z dumplingami, ty wchodzisz tutaj w paszczę lwa z polskim pierogiem. Jest to egzotyczna sprawa. Nasi klienci to są w dużej części ekspaci. Khmerów trudno jest tutaj przyciągnąć. Dla nich to jest jakby zupełnie inny format. Oni lubią jeść ryż i na pewno muszą się troszeczkę przełamać i myślę, że zajmie to trochę czasu, zanim oni rzeczywiście rozsmakują się w tych pierogach, ale do tej pory jest tak, że im smakuje. Podajemy je ze śmietaną i z podsmażaną cebulką. Ale oprócz biznesu, co jeszcze cię tu trzyma, Ewa? Kambodża jest o tyle szczególnym miejscem tutaj w regionie, że po prostu bardzo łatwo się tutaj zaczepić, łatwo stosunkowo w porównaniu do innych krajów regionu się tutaj osiedlić. Wita obcokrajowców z otwartymi ramionami. Khmerzy jako naród, jako ludzie są niezwykle ciepli, otwarci. Super pogoda, klimat. To, że cały rok jest ciepło. To, że jednak to słońce codziennie świeci. Okazało się w moim przypadku, że ciepło super wpływa na moje samopoczucie. Na samopoczucie chyba każdego. Phnom Penh jest miastem bardzo przypominającym nam Warszawę. Bardzo dużo znajdujemy analogii. Naprawdę? Naprawdę, tak. Chodzimy na piwo do pawilonów, umawiamy się pod palmą, jest rzeka, jest podobne rozmiarowo. Jest to duże azjatyckie miasto. Jest brudne, śmierdzące, hałaśliwe, bardzo jest tu głośno. Bardzo się kurzy i pyli, ale jest bardzo przyjazne do życia. Wszystko jest dostępne. Ulice są zatłoczone, ale jakoś tam zawsze można się dostać tam, gdzie się chce. Nie trzeba się martwić o taksówkę gdzieś tam, bo zawsze za rogiem czeka tuk-tuk. Na każdym rogu pani, która smaży kluseczki albo gotuje zupę. Ale żeby nie było tak, że tylko Ewa nagle jest zachwycona Kambodżą i Phnom Penh, jeszcze Iza Klimowicz, też mieszkająca w stolicy Kambodży od kilku lat. Ja jestem wielbicielką Phnom Penh. To już nawet nie chodzi o ludzi. Chociaż nie, właśnie chodzi o ludzi. Ludzie są sympatyczni, bardzo łatwo nawiązać z nimi kontakt. Jeżeli znasz swoje ścieżki, jeżeli wiesz, gdzie pójść, żeby zjeść lunch za dolara albo mniej, to naprawdę Phnom Penh okazuje się bardzo fajnym miejscem. Jest bardzo łatwo, jeżeli chodzi o komunikację. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest po prostu dzicz, ale tak naprawdę na ulicach to jest organiczne prawo. Tak jak ławica ryby, wszyscy poruszają się i każda przestrzeń jest gdzieś tam wykorzystywana. To nie jest też do końca fajne, ponieważ silniejsze ma więcej prawa, nie ma chodników, więc to jest minus. Są takie trasy, miejsca, na przykład od Riverside do centrum, pięknie podświetlone. Wieczorem można spokojnie sobie spacerować przez 2 godziny, iść przepięknym deptakiem. Można też wsiąść w prom, przepłynąć rzekę i tak naprawdę w ciągu 10 minut być w wiosce, gdzie pasą się krowy, rosną mangowce. Dzień rozpoczęłabym na stadionie olimpijskim, gdzie wszyscy lokalni mieszkańcy Phnom Penh Amerykanie idą tam ćwiczyć i to jest naprawdę bardzo fajny widok. Można sobie ćwiczyć, dołączyć do jakiejś grupy ćwiczącej aerobik, poćwiczyć tai chi albo po prostu sobie pobiegać. Wieczorem proponuję wybrać się na Vasa Klein. Jest to takie miejsce imprezowe, które nie jest lokalne. To jest takie miejsce, które można się poczuć tak jak w Paryżu, w Londynie, w Warszawie. Jeżeli chodzi o rzekę, to polecam podróż łódką po Mekongu. No cóż, żeby podzielać zachwyt nad Phnom Penh, trzeba chyba zostać tu dłużej. Okej, okay. Fajne stare uliczki, pozostałości sprzed lat, owszem, ale centrum czy przedmieścia konkursu na urok by nie wygrały. Natomiast ludzie faktycznie super mili i kontaktowi. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro i do zobaczenia na radiowych stronach, a także na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. I już za chwileczkę, już za momencik na Facebooku pewnie kolejne zdjęcia. Tomasz na bieżąco wrzuca zdjęcia ze swojej podróży. Przepiękne opowieści radiowe i te facebookowe także. Polecam Państwu i mnóstwo komentarzy. Państwo także uczestniczą w tej wyprawie. A kolejne spotkanie z Tomkiem jutro w audycji popołudniowej o 17.10, bo teraz w popołudniowej audycji te relacje się pojawiają o 17.10, 17.15, tak mniej więcej. A tak na marginesie, w trakcie tego, kiedy Tomasz opowiadał o tym, co tam widzi, co przeżywa i z kim się spotyka, słyszeli Państwo zapewne muzykę. I z Elą zastanawiamy się, bo ta muzyka, która towarzyszyła Tomkowi, przypomina nam piosenkę polskiej wokalistki. Wiemy, że gdzieś dzwoni. No, typowa historia. Taka piosenka, taki ten, śpiewa taka pani. Piosenka polskiej wokalistki, śpiewana z bardzo podobną mantrą, tyle że nie możemy sobie przypomnieć, jaka to wokalistka, ale może znajdziemy w naszych zasobach tę piosenkę. Pane przy oknie, tym jak twoje sny miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy, a te szkoły. Może ktoś z Państwa kojarzy ten polski śpiewany po polsku utwór 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Nabliżę ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak zupełnie niepotrzebnie w tym mieście pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów zakończone słowo spadek. Ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Miłosz Inosowska w Trójce. Przepraszamy bardzo, ale znaleźliśmy tę piosenkę, o którą nam chodziła. To Fiolka, Głośny śmiech. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Krążę tu i tam. Różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić. Kto wie, jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Spacer ma swój styl. Płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak. Jak ma padam światła lamp. Już to wiem. Bardzo lubię głośny śmiech. Głośny śmiech. Fiolka. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. Holandia nie postępuje jak państwo Unii Europejskiej, postępuje jak Republika Bananowa. Niemcy uważają się za najbardziej demokratyczne, a ich obecne działania przypominają okres faszyzmu. Kiedy z ust tureckich polityków padają takie gromkie słowa pod adresem europejskich państw, to... Tak, od razu nasuwa się na myśl pytanie, czy może na myśl jak na myśl, bo to zależy komu, ale na usta nasuwa się pytanie bardzo wielu osobom, czy to oznacza, że porozumienie migracyjne wisi na włosku? Z definicji Europa. To był październik 2015 roku. Wspólnota jest gotowa przekazać Turcji około 3 miliardów euro. Z nieoficjalnych informacji wynika też, że Bruksela zapowiedziała przyspieszenie negocjacji w sprawie ułatwień wizowych, a w przyszłości zniesienie wiz. Tureckie władze oczekują, że nastąpi to w przyszłym roku. Chodziło o zatrzymanie bardzo rwącego potoku emigrantów, jaki przez Turcję zalewał Europę. Do Ankary poleciała niemiecka kanclerz, by gwarantować deklarację wspólnoty. Obiecywała także przyspieszenie trwających od ponad 50 lat negocjacji w sprawie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Już wtedy wiedziano, że to obiecanki cacanki. W lipcu zeszłego roku Turcja potwierdziła, że wszystko, co deklarowała Europa, może pozostać w sferze obiecanych. 123 generałów, 282 wysokiej rangi policjantów, 1559 sędziów i prokuratorów wyliczał zatrzymanych odpowiedzialnych za próbę przewrotu turecki prezydent. Liczby szły w dziesiątki tysięcy. Do więzień trafiali nauczyciele, wykładowcy, akademicy, dziennikarze i zwykli obywatele. Erdogan, jak to powiedział jeszcze w dniu puczu, wypleniał śmiertelnego wirusa ze społeczeństwa. Turcja wywiązuje się z tej umowy, prawda? Na tym etapie tak. A Unia wywiązuje się, ale nie ze wszystkiego. Tutaj też zależy, kogo zapytamy. Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ponieważ Unia Europejska wskazuje, że wywiązuje się, oczywiście w odpowiednich transzach. Może te transze nie są aż takie duże i może trzeba byłoby to przyspieszyć, ale się wywiązuje. Natomiast Turcja, wskazując inne liczby, wskazuje, że Unia Europejska się nie wywiązuje. Nie wywiązuje się ani finansowo, ani jeśli chodzi o ten mechanizm relokacji i jego tempo. Przy okazji tej umowy między Unią Europejską a Turcją mówiło się również o bezwizowym ruchu. I mówiło się o przyspieszeniu negocjacji akcesyjnych. Turcja oczywiście podnosi na każdym dosłownie kroku, że Unia Europejska z tego porozumienia w zakresie wiz się nie wywiązuje. Natomiast Unia Europejska tutaj ma innego rodzaju argumenty, ponieważ dość mocno wskazuje na turecką ustawę antyterrorystyczną. I to nie jest tak, wbrew pozorom, że ta ustawa antyterrorystyczna turecka jest problemem w relacjach turecko-unijnych od zeszłej jesieni, tak? Ustawa antyterrorystyczna jest rzeczą, na którą Komisja Europejska w swoich raportach, które oceniają postępy Turcji w zakresie kryteriów kopenhaskich, zwraca uwagę, no zdaje się, że od 98 roku, czyli od momentu, kiedy powstał pierwszy tego typu raport. Więc to nie jest tak naprawdę sprawa bieżąca. Druga sprawa jest taka, że oczywiście Turcy argumentują, że no potrzebujemy jednak od naszych sojuszników troszeczkę zrozumienia. My walczymy z różnymi grupami terrorystycznymi, nie rozróżniamy terroryzmu na taki, taki, taki. To jest terroryzm i z nim walczymy w całości. I nie ma absolutnie opcji takiej, że my zmienimy na tym etapie ustawę antyterrorystyczną. Holandia chce zamknąć usta muzułmanom i Turkom w Europie, nie wpuszczając naszych ministrów. Holendrzy nie robią dobrze. Tak uważa, jak widzisz, prawie cały Stambuł. To jest wstyd dla Europy, to jest bardzo wielki wstyd. Oni rzucają kamieniem w demokrację. Niedopuszczalne jest takie traktowanie tureckich ministrów. Niedopuszczalne jest takie traktowanie jakichkolwiek ministrów. No i mamy teraz kolejny zakręt na wspólnej turecko-unijnej drodze. I turecki prezydent wspomina o konieczności przejrzenia unijno-tureckiej umowy. Tayyip Erdoğan zawsze rzuca tym argumentem i bardzo często tą groźbą się posługuje, że jeśli coś po naszej myśli nie będzie się działo, tutaj mówię coś, bo trzeba podstawić odpowiednią sprawę, to Turcja z racji tego, że Unia Europejska nie wywiązuje się z porozumienia migracyjnego, też przestanie się z tego porozumienia wywiązywać. I jak widzimy, to jest instrument dość mocno efektywny, ponieważ często Turcji udaje się coś ugrać. Natomiast czy to oznacza, że Tayyip Erdoğan zrezygnuje z tego instrumentu? No zastanówmy się, skoro działa, to po co miałby z niego rezygnować? To po pierwsze. Po drugie, ewentualne ziszczenie się tej groźby byłoby tak gigantycznym ciosem w bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Mam poważne wątpliwości, czy Tayyip Erdoğan jako aktor, który jest jednak mimo wszystko pragmatyczny, no emocjonalny, to się zgadza, tak? Ale pragmatyczny. I czy zdecydowałby się na taki ruch? Wojna nerwów trwa i denerwować się jest o co. Ale póki w stosunkach między obu stronami jest wiele niedomówień i wiele niedociągnięć, to zawsze jest się do czego przyczepić i jest czym denerwować, choć tu lepiej powiedzieć szantażować drugą stronę. No cóż, ale w polityce pięknie nie bywa nigdy. To był Ernest Zozuń. Punktualnie 17:30. Trójce, skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Właściciele innowacyjnych firm postawili wszystko na jedną kartę i wygrali. W Pałacu Prezydenckim zostali uhonorowani m.in. paszportami, które uprawniają do uczestnictwa w jednej z zagranicznych podróży Andrzeja Dudy. Wśród laureatów platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet Authenti. Reprezentujący startup Grzegorz Wójcik mówił o rewolucji w pracy dzięki projektowi. Dzięki nam tak naprawdę każdy dokument może być wysłany i podpisany tylko i wyłącznie za pomocą komputera lub telefonu komórkowego w dowolnym miejscu i czasie. No i oczywiście to dostarcza prawnie wiążący dowód w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, gdy będzie potrzeba, jest to dowód sądowy. Prezydent mówił z kolei, że chciałby, by za kilka lat Polska była w gronie najlepiej rozwiniętych gospodarek świata grupie G20. Udaremniono próbę przemytu narkotyków do radomskiego aresztu śledczego. W ręce funkcjonariuszy służby więziennej trafiło kilkaset tabletek amfetaminy. Były ukryte w podeszwie butów sportowych. Nadawca paczki na razie nie jest znany, ale ustalenie jego personaliów nie powinno być trudne. Według regulaminu pieniądze, żywność czy rzeczy osobiste mogą przekazywać jedynie członkowie rodziny lub bliscy znajomi. Włoskie media relacjonują sprawę małżeństwa z Piemontu. 64-letnia matka i 75-letni ojciec walczą o 7-letnią córkę. Przez media nazywani są rodzicami, dziadkami przez swój wiek. Dziecko na świat przyszło dzięki in vitro. Dziecko zostało odebrane rodzicom 4 lata temu, po tym jak zostawili je na kilka minut w samochodzie na dziedzińcu przed domem. Policję wezwali sąsiedzi. Sąd rodzinny zdecydował, że dziecko trafi do adopcji. Sprawa trafiła później do Sądu Najwyższego, a ten odesłał sprawę do Sądu Apelacyjnego, który oddalił zażalenie rodziców. To był skrót informacji, pełny serwis Trójki za pół godziny. Teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 4,2% rok do roku w styczniu, podał Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym Polska odnotowała spadek o 0,2%. W całej Unii Europejskiej produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 1,3% rok do roku i o 0,5% w ujęciu miesięcznym. Tymczasem w lutym inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,2%, podał z kolei Główny Urząd Polski, Główny Urząd Statystyczny. W styczniu wskaźnik ten wyniósł 1,8%. W porównaniu z poprzednim miesiącem poziom inflacji osiągnął 0,3%. GUS poinformował dziś również o tym, że w końcu czwartego kwartału ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła blisko 78 tysięcy. W porównaniu z czwartym kwartałem roku poprzedniego to wzrost o 22%. Elżbieta Łukowska. Najwięcej wolnych miejsc pracy było w sektorze prywatnym. Na niedobór pracowników uskarżały się takie branże jak przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa samochodów, transport i gospodarka magazynowa. Według GUS pracodawcy poszukiwali przede wszystkim robotników przemysłowych, rzemieślników i specjalistów, także operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Sytuacja na rynku zatrudnienia jest korzystna dla poszukujących pracy i jak mówiła dzisiaj w sygnałach Dnia Radiowej Jedynki minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dobra sytuacja na rynku pracy nam się utrzymuje i powoli się do tego przyzwyczajamy, ale ten rok może być jeszcze lepszym dla rynku pracy. To już jest na pewno rynek pracownika. To zaś oznacza, że pracodawcy będą musieli pomyśleć o podwyżce wynagrodzeń i może dodatkowych bonusach, by przyciągnąć do swoich firm chętnych do pracy. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. O rynku pracy porozmawiamy jeszcze dziś na antenie. W magazynie Bardzo Ważny Problem o godzinie 18:45. Zapraszam. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wyda do 2020 roku 33 miliardy złotych na inwestycje. Przewiduje to nowa strategia spółki na lata 2017-2022. Blisko połowa tej sumy, 15 miliardów, zostanie przeznaczona na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Wiceprezes PGNiG Michał Pietrzyk mówi, że podobna kwota będzie przeznaczona na elektroenergetykę.

Dzień dobry, kłaniam się. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi porządki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które opozycja określa mianem demolki dyplomacji. Dziś gabinet Beaty Szydło przyjął plan nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Pytanie, jaki jest stan polskiej dyplomacji? Z nami komentatorzy Bogusław Chrabota z Rzeczpospolitej i Marcin Celiński z Liberté. Witamy w Trójce. Nowelizacja w pierwszej kolejności zakłada wydalenie z MSZ-u tych, którzy współpracowali ze służbami bezpieczeństwa PRL, ale są też zapisy, które dotyczą już wszystkich dyplomatów, bez względu na metrykę. Wprowadzony ma być 6-miesięczny okres przejściowy, w którym, tu cytat, dokonany zostanie kompleksowy przegląd kadry służby zagranicznej oraz, w domyśle pracownikom, zaproponowane zostaną nowe warunki pracy i płacy, bądź nastąpi rozwiązanie stosunków pracy z mocy prawa. Nowelizacja zakłada też uelastycznienie zasad zatrudnienia w MSZ ekspertów. Doprecyzowana ma być kwestia awansów i wymogów stawianych przed dyplomatami. Jak można przeczytać w uzasadnieniu zmian, chodzi też o odbudowanie więzi łączącej pracowników służby zagranicznej z państwem polskim w duchu wiary w instytucje. Politycy opozycji przekonują, że nie chodzi o budowanie, a o czystkę w kadrach MSZ. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Bogusław Chrabota. O co chodzi? Prawda jest po środku, bo trzeba pamiętać, że służby dyplomatyczne i konsularne w świecie sprawują różne funkcje, także w bardzo cywilizowanych krajach. Współpraca z wywiadem mieści się w regule dyplomacji. Tak naprawdę nawet nie współpraca, tylko raportowanie wywiadowi. Teraz jeżeli dzisiejsi dyplomaci byli kiedyś współpracownikami SB, to ja ich nie żałuję. Natomiast tych, którzy w jakiś sposób współpracowali z instytucjami polskiego wywiadu, tych mi najbardziej żal. Czego ja jestem zwolennikiem, może od tego zacznę, to ja jestem zwolennikiem zawodowych służb dyplomatycznych i konsularnych. To ma być pierwszy krok. To jest osobna sztuka, to jest osobna wiedza. I co najważniejsze, doświadczony dyplomata, to jest dyplomata, który ma za sobą sumę pewnych doświadczeń wieloletnich. Lata pracy. I jak dzisiaj, a ja znam bardzo wielu dyplomatów z bardzo różnych krajów i jak się zmienia na przykład administracja na Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy we Francji, najczęściej korpus dyplomatyczny nie jest ruszany, ponieważ szanuje się ludzi, szanuje się ich doświadczenie, co więcej, szanuje się układy, które oni mają na miejscu. I takiej służby dyplomatycznej w Polsce bym sobie życzył. Panie redaktorze, jeżeli zajrzeć do uzasadnienia tej nowelizacji, no to z naszymi służbami dyplomatycznymi nie jest najlepiej. Przy ich określeniu pojawiają się takie słowa jak nepotyzm, kumoterstwo, źle pojęta solidarność grupowa, niski profesjonalizm części kadry, niedostatecznie rozwinięte i nienakierowane na osiąganie celów kultura pracy i brak odpowiedzialności sprawiający często, że polskie placówki zagraniczne przypominają nadal skanseny PRL-u, tak z zewnątrz, jak i w sposobie działania. Marcin Celiński. Nie mogę powiedzieć, żebym był szczególnym znawcą polskich placówek dyplomatycznych, bo widziałem ich niewielki procent. No trochę widziałem, ale pewnie nie jest to dużo. Natomiast jakoś tego argumentu bym nie przyjął. Bogusław Chrabota powiedział trochę o meritum, ja trochę powiem o formie. No, to znaczy forma wysadzania w powietrze służby dyplomatycznej z jakąś datą, czy nawet z datą z okresem przejściowym 6-miesięcznym jest absolutnie niedopuszczalna. To jest rewolucja, prawda? To nie ewolucja. Nie robi się rewolucji. Nawet bolszewicka Rosja, kiedy okrzepła, to szukała dyplomatów w carskiej dyplomacji, no z racji tego, o czym mówił redaktor Chrabota. Bo to jest sztuka, tego się uczy. Bo tutaj dodajmy i wyjaśnijmy, to nie chodzi o tych, którzy współpracowali ze służbami PRL, tylko ze wszystkimi pracownikami MSZ, pracownikami polskiej dyplomacji, którzy przez te 6 miesięcy tak naprawdę nie będą wiedzieli, co się z nimi może stać. Po pierwsze, to jest zafundowanie sobie 6 miesięcy kompletnego bałaganu, bo ludzie, którzy nie wiedzą, co z nimi będzie za 6 miesięcy i wpatrują się w oczy przełożonych, próbując z nich wyczytać, na której liście, tej czarnej czy tej białej, mogą się znaleźć, to nie są dobrzy pracownicy i to już obiektywnie, niezależnie od tego, czy to jest dyplomacja, czy cokolwiek innego. Mowa o tym, to też jest istotne, jaki system buduje się na przyszłość, tak? No bo zakładam, przejdzie ta rewolucja, 1000 ludzi wyleci, 1000 przyjdzie i teraz ten nowy 1000, jeżeli na przykład, co jak też mój przedmówca powiedział, dostaną propozycję od którejś służby, która zajmuje się wywiadem zagranicznym bądź kontrwywiadem, no że współpracowali, co jest normalne, no to na ich miejscu ja bym w życiu się na to nie zgodził, mając doświadczenie, że taka współpraca, nie wiem, przy jakiejś zmianie władzy, kolejnej rewolucji, wysadza mnie za burtę. No to jest jakiś kompletny nonsens. No, problemem może być też to, że postawmy się w miejscu ambasadora, który na przykład negocjuje jakąś umowę za granicą i teraz jego partner zagraniczny nie wie, czy ta osoba będzie spełniła swoje stanowisko. Ambasadorów już wymieniono. 90% tak, to ambasadorów w ciągu roku już zostało wymienionych. I przyszli na te placówki nowi ludzie, niekiedy bardzo kompetentni. Ja przez lata obserwując polską dyplomację w świecie, nie tylko w Europie, widziałem tam bardzo wielu, bardzo kompetentnych ludzi, ale widziałem też ludzi kompletnie do tych ról nie pasujących, ludzi przypadkowych, ludzi z nomenklatury i tak dalej. Powtórzę to, co powiedział przede mną pan redaktor. Otóż tutaj potrzebna jest ewolucja, stopniowa wymiana gorszych na lepszych. I jeszcze jedno pytanie, które zadam i które wydaje mi się dotyczy istoty rzeczy. Gdzie są te szeregi, te armie tych nowych, kompetentnych, co to nagle od razu wymienią? Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił, potrzebne jest otwarcie na nowych, młodych ludzi. Ale oczywiście młodzi, zdolni wszędzie są potrzebni. No ja gratuluję w MONie na przykład pan Misiewicz. Młody, zdolny, fantastyczny, z doskonałym przybiciem. Zanim ministra inteligentniejszy od komisji sejmowej. W związku z tym jest dla nich zawsze miejsce, ale ja bym jednak pozostał przy swoim, że przynajmniej część tego aparatu to powinni być ludzie bardzo doświadczeni, mający ze sobą historię, znajomości, układy. Tradycyjne pierwsze resorty, jakie powstawały w państwach jakichkolwiek, to były służby zagraniczne, wojsko i służby wewnętrzne. To są trzy resorty, które były w każdym państwie praktycznie i zawsze różnie się nazywały. I jest jeszcze taka zasada, bardzo dobra, bardzo dobrze praktykowana do pewnego czasu w Rzymie, w starożytnym Rzymie, dopóki ten ustrój się utrzymywał. To się nazywało cursus honorum, co oznaczało, że nie można było zostać od razu prefektem, tylko trzeba było przejść określony staż na różnych stanowiskach. Z całą pewnością... Nawet jak jest się młodym i zdolnym. Z całą pewnością dotyczy to ludzi, którzy mają pracować w dyplomacji. No nikt nie powinien zostawać po najlepszych nawet studiach ministrem spraw zagranicznych, a nie ambasadorem w jakimś kraju, bo po prostu nie jest do tego przygotowany. Panowie, w cieniu tych zmian proponowanych przez MSZ jest jeszcze sprawa polskiego ambasadora w Niemczech, Andrzeja Przyłębskiego, mianowanego na to stanowisko już przez ministra Witolda Waszczykowskiego. Ambasador Przyłębski, prywatny mąż nowej prezes Trybunału Konstytucyjnego, miał być tajnym współpracownikiem służb PRL o pseudonimie Wolfgang. Sam zainteresowany tego nie wyklucza. Sprawę obecnie bada IPN. Pytanie, czy ta kwestia może wpłynąć jakoś na tempo prac tej nowelizacji, czy też te zmiany są już przesądzone, Rafał Prapota? Byłoby żartem historii, gdyby wstrzymywać proces ze względu na jedną osobę. Znaczy, ja oczekuję tej konsekwencji. Ale znamy precedensy. Ja oczekuję tej konsekwencji, mądrości i doświadczenia. Paradoksalnie powiem coś, co może państwa zaskoczyć, ale ja gdzieś tam wierzę jednak w kompetencje ministra Witolda Waszczykowskiego, którego znam nie z czasów jego obecności w MSZ, ale dużo wcześniej. I to jest człowiek, który... Oczywiście on czasami nie panuje nad językiem, natomiast to jest człowiek bardzo doświadczony, człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł i mam wrażenie, że nawet jeśli taka ustawa zostanie wprowadzona, to on jednak zapanuje nad tym procesem i te najważniejsze wartości w całym tym procesie zostaną usłyszane. Nie sposób się nie odnieść do tej pochlebnej oceny ministra Waszczykowskiego. Ja przyznaję, że minister Waszczykowski, jeśli weźmiemy jego CV, przebieg kariery, jest chyba najlepiej przygotowanym ministrem spraw zagranicznych po 1989 roku. Problem polega na tym, że mimo tej długiej kariery, znakomitego przygotowania teoretycznego i praktycznego, nie posiadł podstawowej umiejętności w dyplomacji, a mianowicie umiejętności wypowiadania się. I to na szczęście nie jest kwestia wypowiadania się, ale jednak panowie, dziś wypowiedział wyczucia się i pewnej wiedzy. Dziś wypowiedział się za to szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który zapowiedział, że w piątek Platforma Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności dla rządu. Powód: polska polityka zagraniczna, konkretnie to, co wydarzyło się w ubiegły czwartek na szczycie w Brukseli. Dzięki temu Platforma zyskała wiatr w żagle. Ten wniosek jest uzasadniony. zmiany, Marcin Celiński? Wniosku jeszcze nie znamy, dlatego że przede wszystkim nie znamy osoby, która w tym konstruktywnym wotum będzie wskazana jako potencjalny premier. To jest najważniejsze. To jest najciekawsze. Grzegorz Schetyna sugeruje, że on będzie tym potencjalnym premierem. To akurat chyba byłby błąd, ale to drugi temat. Znaczy, złożenie takiego wniosku po brukselskim spektaklu było obowiązkiem opozycji. Opozycja powinna dążyć do tego, żeby sprawa szczytu brukselskiego była bardzo dokładnie przedyskutowana i temu służy ten wniosek, bo nikt nie wierzy w to, że Sejm uda się, że Sejm zdecyduje o odwołaniu rządu i zmianie. Natomiast dużo ciekawsza jest faktycznie ta warstwa, która będzie się wiązała z wnioskiem raz uzasadnienia, a dwa kandydata na premiera, bo ma to być konstruktywne wotum nieufności. Gdyby to był Grzegorz Schetyna, to moim zdaniem byłby to polityczny błąd Platformy, który by jej bardzo utrudnił funkcjonowanie w najbliższych miesiącach w otoczeniu opozycji. Grzegorz Schetyna dzisiaj sugerował, że to jest naturalne rozwiązanie, że to on będzie jednak tym potencjalnym premierem. Ja wierzę, że to jest naturalne rozwiązanie, natomiast rozwiązanie naturalne nie zawsze jest najmądrzejsze. Chyba lepsze byłoby, gdyby opozycja była w stanie pokazać jedność, co oznaczałoby jakiegoś kandydata, który niekoniecznie jest w gronie liderów opozycji kompromisowego. Jakiś taki, mówiąc pewnym skrótem myślowym, powtórzony kazus profesora Glińskiego, czyli człowieka, który dzisiaj już premier tego... techniczny. Ale wtedy przecież był po prostu profesorem jakimś nie do końca kojarzonym. Ja na to troszeczkę inaczej patrzę, bo to już jest karnawał kandydatów do liderowania opozycji. Paradoksalnie Bruksela niewiele nam w tym zakresie dała, bo co prawda Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej i jest potencjalną jakąś nadzieją na liderowanie opozycji, ale bardzo potencjalną. Natomiast mam wrażenie, że dotychczasowi pretendenci do liderów, tacy jak Schetyna czy Petru, są zgranymi kartami. Tak naprawdę mamy ci wakuum, czyli nic, czyli dziurę. I brakuje dzisiaj naturalnego lidera. Wpycha się na ten obrazek Schetyna, kompletnie niekompetentny, na dodatek nietolerowalny przez potencjalnych partnerów, takich jak Nowoczesna i Kukiz. Rzeczywiście należałoby dzisiaj zagrać, wywistować osobę, która jest akceptowalna przez całą opozycję. I to jest bardzo poważny problem. Kogoś, bardzo kto będzie trudny przyciągał, problem. A nie zamykał. Ja sobie wyobrażam, w ogóle mam nawet taką talię asów. Jest tych kilka osób, które mogłyby w tej roli się sprawdzić. Na pewno nie ma wśród nich skonfliktowanych z sobą w sposób emocjonalny. Spójrzmy jeszcze na moment na stronę rządową. 68% Polaków źle ocenia naszą dyplomację. To sondaż Ibrisu. Jacek Sawiusz-Wolski był typowany jako ta osoba, która może teoretycznie zastąpić Witolda Szczykowskiego. Premier Beata Szydło powiedziała, że nie ma takiej możliwości. Co dalej z Jackiem Sariuszem-Wolskim? On nie jest, z tego co wiem, to nie jestem zainteresowany. Jacek Sariusz-Wolski jest zainteresowany pozostaniem w Brukseli, kandydowaniem w kolejnych wyborach do Europarlamentu. Już prawdopodobnie tą ceną jego roli antytuska jest jedynka w Łodzi, jeśli idzie o kandydowanie do Europarlamentu. Prawdopodobnie również będzie zgłaszany jako potencjalny polski kandydat na jakieś wysokie stanowiska unijne. Nie nadaje się dzisiaj, znaczy byłoby to śmieszne, gdyby on zastąpił Witolda Waszczykowskiego. Ten handel byłby zbyt czytelny. Różne plotki na temat tego, co z Jackiem Sariusz-Wolskim ma się stać. Była też plotka o stworzeniu Ministerstwa do Spraw Europejskich po to, żeby znaleźć, czy odtworzenia, żeby znaleźć mu to. To jest bardzo niska cena, ta jedynka z Łodzi, bo pewnie w Platformie też by miał jedynkę w Łodzi, mimo konfliktu z Tuskiem, mimo konfliktu ze Schetyną. Myślę, że tutaj jednak na jego postawę bardziej niż cokolwiek jednak zagrały emocje i osobista niechęć do Tuska, jak wiadomo, panowie, bardzo silna. Tu musimy postawić kropkę. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Marcin Celiński, Liberté, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Kropka. Dziękuję bardzo. Za i. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60. Już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo.